Λοιπόν, έγινε σε ένας πολύ όμορφος αγώνας. Βρεθήκαμε παλιοί φίλοι. Ελπίζω και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε, να τα πούμε. Υγεία, καλή χρονιά σε όλους, έχουν συμφιλάδους σε όλο τον κόσμο. Καλά να είμαστε. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλά θα τα βρούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.